Καλησπέρα παιδιά. Θέλω να σας διατυπώσω ορισμένες ερωτήσεις από το πρώτο μάθημα του βιβλίου της γεωγραφίας της τάξης σας. Θέλω να πάτε να τα ανοίξετε, να τις θυμηθείτε πάλι, δεν είναι δύσκολο, θα περάσετε την ώρα σας απ' τη μια, θα ανακαλέσετε στοιχεία γνώσης, που είμαι σίγουρος ότι τα έχετε στο μυαλό σας. Πρέπει να περάσει η ώρα σας, πρέπει να είστε μέσα στο σπίτι και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της γνώσης που μπορούν άφθονα στην εποχή μας να σας προσφερθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορείτε να περάσετε το χρόνο σας, θα έλεγα, ευχάριστα. Η πρώτη ερώτηση που θα σας διατυπώσω είναι τι ονομάζουμε, τι είναι γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου. Θα πάτε στο βιβλίο και θα βρείτε την απάντηση. Αν βαριέστε να ανοίξετε το βιβλίο, ανοίξτε τον υπολογιστή, πάτε στο Google, γράψτε γεωγραφικές συντεταγμένες και θα σας πει τι είναι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να θυμηθείτε τι είναι γεωγραφικές συντεταγμένες. Ένα άλλο που θέλω να ανακαλέσετε από τη μνήμη είναι τι είναι οι παράλληλοι. Τι είχαμε πει ότι ονομάζονται παράλληλοι στη Γη και τι σχήμα έχουν. Και πώς λέμε το μεγαλύτερο παράλληλο. Έχει μια ιδιαίτερη ονομασία. Όπως επίσης θέλω να ανακαλέσετε την έννοια του μεσημβρινού. Τι είναι μεσημβρινός και ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός. Από κάπου περνάει αυτός. Το είχαμε πει στην τάξη. Για σκεφτείτε λίγο, το ξέρετε όλοι. Σας έχω και κάτι γι' αυτό. Θα σας πω τι είναι αυτό το κάτι. Αλλά θέλω επίσης να σκεφτείτε, να ανακαλέσετε από τη μνήμη, να το βρείτε στο βιβλίο ή αν δεν το βρείτε από το βιβλίο, να το βρείτε στο διαδίκτυο, τι είναι το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου. Λοιπόν, μαζί με αυτό το ακουστικό αρχείο που θα σας αναρτήσω, αντί να τα γράφω, εγώ προτιμώ να τα λέω, μπορείτε να τα ακούσετε κι άλλη και άλλη και άλλη φορά. Θα σας προτείνω να δείτε ένα βιντεάκι. Είναι ένα βιντεάκι από το Λονδίνο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το είδα για πρώτη φορά σήμερα. Θα δείτε τον Τάμεση. Ο Τάμεσης είναι ένας ποταμός. Το είχαμε πει και στην τάξη. Σας το θυμίζω. Εμένα μου έδωσε την εντύπωση όταν τον βλέπω, γιατί έχω πάει αρκετές φορές εκεί, έτσι ενός ποταμού με πολύ βρώμικο νερό. Κι όμως, θυμηθείτε, σας είπα ότι οι Άγγλοι έχουν βρει τρόπο που καθαρίζουν το νερό, το φιλτράρουν, όπως λέμε στην επιστημονική γλώσσα, και το κάνουν πόσιμο. Ναι, σας είχα πει ότι είχα πιει από αυτό το πόσιμο νερό δίπλα από τον Τάμεση από μία βρύση. Πατάς ένα μπουτόν σε μία βρύση, θα έχετε δει βρύσες με μπουτόν, έχουμε και στις τουαλέτες στο σχολείο μας, και πίνεις νερό του Τάμεση. Είναι καθαρό, μπορείς να το πιεις άφοβα. Το μειονέκτημά του είναι ότι είναι λίγο άγευστο, αλλά μπορείς άνετα να ξεδιψάσεις, έστω προσωρινά. Λοιπόν, θέλω να δείτε αυτό το βίντεο. Εσείς θα μου πείτε από ποια περιοχή του Λονδίνου είναι, μπορείτε να το βρείτε, όλοι μπορείτε να το βρείτε, δεν είναι τίποτα δύσκολο, δείτε το και πιστεύω να έχει ενδιαφέρον για σας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας, καλό βράδυ, να περνάτε καλά και κυρίως να θυμάστε ότι μένουμε στο σπίτι. Πρέπει αυτό το πράγμα να φύγει και να επιστρέψουμε όλοι γεροί στο σχολείο μας. Γεια σας.